สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะโดยท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระก็ได้สละเวลามาอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อแนะนำแนวทางในการพิจารณานะคะวิธีการที่จะพัฒนาตนไปสู่ความดีโดยนำเอาธรรมบทประกอบดนตรีแล้วก็เรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาขยายความให้ได้ฟังกันนะคะและมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับงานบุญค่ะว่าจะมีการทอดกฐินสามัคคีซึ่งจัดขึ้นโดยวัดอ้อน้อยนะคะธรรมอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีสาขารวมทั้งหมด5แห่งนะคะโดยการนำของหนังสือพิมพ์กิจการกับบริษัท PTI โพลีนจำกัดมหาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกันอยากจะให้ทุกท่านนี่นะคะได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างกุศลบารมีทานทำด้วยบำรุงพุทธศาสนาทวารวัตถุแล้วก็รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ธรรมการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ้าจีวรแก่พระภิกษุผู้ที่มีจีวรเก่าในอาวาสตลอดจนถึงเพื่อให้ภิกษุได้รับอนิสงส์แห่งองค์กฐินตามพุทธบัญญัติด้วยซึ่งจุดที่ถ้าหากว่าท่านใดสนใจสามารถที่จะไปร่วมการกุศลครั้งนี้ได้ก็ในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2545นะคะจะมีการทอดกฐินสามัคคีกันที่ธุดงค์คสถานลำอีซูอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่สำนักสงฆ์วังน้ำทิพย์ในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะคะอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0342042744เรามาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการระงับเวรซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้บอกให้ได้ทราบนะคะว่าถ้าหากเราไม่คิดที่จะก่อเวรหรือว่าผูกเวรสร้างกรรมกันต่อไปแล้วก็ควรจะต้องรู้จักตัดตอนความโกรธความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายทั้งปวงออกจากจิตใจเราและถ้าหากเราไม่อยากที่จะขาดมิตรนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาน้ำใจกันไว้ค่ะอาจารย์คะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็ตรงที่ว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภาวะวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือการแม้แต่การทะเลาะเบาะแว้งอะไรบางอย่างความจริงบางครั้งถ้าหากมองให้ดีเนี่ยเป็นจุดดีใช่ไหมคะอย่างฝรั่งเขาบอกว่ามีเรื่องกันบางทีเนี่ยทำให้รักกันมากขึ้นเพราะว่าทำให้เห็นความจริงแล้วก็วัดใจกันได้ด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องหยุมหยิมมากกว่าความรู้สึกผูกพันที่มีต่อกันหรือเปล่าอาจารย์จะเสริมอะไรตรงนี้สักหน่อยไหมคะอาจารย์ขาอาจารย์อาจจะไปธุระนะคะเดี๋ยวชวนท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวประกอบเกี่ยวกับพระติสสะกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์คงจะกลับมาค่ะธรรมบทประกอบดนตรีนะคะก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆที่อิงหลักธรรมไว้เสมอแล้วก็ให้เห็นภาพในอดีตทำให้เราสามารถจะเทียบเคียงกันได้ด้วยนะคะว่าอดีตเขาแก้ปัญหากันอย่างไรเรื่องประกอบทางแห่งความดีเรื่องนี้การระงับเวรก็เป็นเรื่องราวของพระติสสะค่ะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสักยะวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนที่มีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงฆ์ล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องของการปฏิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นจึงถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วพระติสสะตอบว่ายังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าครัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำท่านิ่งเฉยไม่ได้กระทำสิ่งที่ควรกระทำเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาก็ไม่ทำในสิ่งที่ควรกระทำเช่นสามีจิกรรมคือการแสดงความเคารพ อันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความละอายเลยพระศิษะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตติยมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพระเหล่านั้นก็ตอบว่าพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระศิษะกล่าวว่าท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระศิษะถามอย่างวางอำนาจพระสงฆ์เหล่านั้นก็จึงตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบพระศิษะกล่าวตอบเดี๋ยวท่านก็รู้มาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจักได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระศิษะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอบหน้าเอาทำให้พระศิษะร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดากลับตำหนิพระศิษะนานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นมิได้ลุกขึ้นต้อนรับมิได้ถามถึงการรับบริขารมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระศิษะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระศิษะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าศิษะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นก็ตามพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดื้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมวันตประเทศ8เดือนแล้วเข้าสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4เดือนเพื่อได้ริมรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทําหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อนารถะมาจากหิมวันตประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทําหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันพระผู้มีอายุนารถะกล่าวถ้าไม่เป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทําหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทําหม้อของข้าพเจ้ามีดาบทท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากท่านตกลงกับดาบทนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารถะจึงทำความตกลงกับเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารถะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวละนอนตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอถึงเวลานอนจริงๆเข้าเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนารถะออกไปจึงหยิบเอาชดาเข้าเทวละถามว่านั่นใครเหยียบชดาเราผมเองครับนารถะกล่าวเทวละไม่พอใจจึงถามว่าทำไมเหยียบชดาของเรานารถะจึงกล่าวตอบว่าผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารถะก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าค้ากลับเข้ามานารถะอาจจะเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารถะกลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอเทวละโกรธมากแม้นารถะพยายามขอโทษเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกล่าวคำสาปว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนารถะแตกเป็น7เสียงฝ่ายนารถะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็น7เสียงก็นารถะนั้นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กัปคือในอดีต40กัปในอนาคต40กัปจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวราชจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อนุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยานุวัตรทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอะไรทั้งสิ้นจึงทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจจะมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเทศดาบสสองท่านมาพักที่บ้านของช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงจะเนื่องมาจากการทะเลาะกันของดาบสทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราชดาบสตรัสถามว่าท่านอย่างไรเทวราชจึงจะพ้นอันตรายนารถดาบสถวายพระพรว่าต้องให้เทวราชขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชจะได้ปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราชดาบสนั้นได้ขอโทษแต่เทวราชไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวราชดาบสแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารถะนารถะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวราชไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกแยกออกเป็นเจ็ดเสียงนารถะจึงออกอุบายให้นำเทวราชลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะเอาไว้พอท่านคลายฤทธิ์ให้เทวราชดำไปผุดที่อื่นเสียเทวราชดาบสได้ทำดังนั้นนารถะคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวนั้นได้แตกเป็นเจ็ดเสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์พระเทวราชดาบสเป็นพระศีรษะหัวดื้อส่วนนารถดาบสนั้นก็คือพระองค์เองแล้วก็ได้ตรัสกับพระศีรษะว่าดูก่อนติสสะภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้มฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับลงก็เป็นการจบนะคะเรื่องอธิบายประกอบจากการระงับเวรค่ะอาจารย์จะเสริมสิ่งใดในส่วนนี้บ้างไหมคะ ก็เราลองวิเคราะห์กันในเรื่องนิทานก่อนก็ได้นะ คะ ในเชิงหรือว่ามาจากเรื่องพระติสสะที่นั่งทำภูมิอยู่ที่ศาลาเนี่ย วางมาก ธรรมดาทำธรรมเนียมพระนะฮ ะ พระที่ทำศาลน้อยเนี่ยจะต้องต้อนรับผู้ที่มาผู้ที่เป็นนักกันตุกะมาลงมารับบาตรลงมาสามทิ้งน้ำล้างเท้าทาเช็ดเท้าอะไรเงี้ยนะครับ ค่ะ แต่นี่พระติสสะไม่ทำนั่งทำภูมิใจว่าบวชเมื่อแก่ก็ดูเหมือนเป็นพระเถระแต่ความจริงก็เป็นพระบวชใหม่ ค่ะ นี่ก็ธรรมดาเขาต้องถามพรรษากันว่าท่านพรรษาเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่จะได้เคารพกันถูกต้อง ค่ะ แต่พระติสสะไม่ทำพอพระเหล่านั้นกราบแล้วก็ถามท่านท่านจึงบอกก็ท่านก็ตำหนิเอาตำหนิเอาแรงๆว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีขัตติยมานะเพราะว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็ประกอบด้วยธรรมหรือว่าต้องการจะชี้ให้เห็นโทษของผู้ที่มีโทษ ตรงไปตรงมา แม้จะเป็นพยาธินะครับ ค ่ ะ แต่ติสสะนั้นหวังเต็มที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเข้าข้างท่านนะ ค ่ ะ ทีนี้มาถึงคนดื้อนี่ก็แปลกนะ คนดื้อพระเจ้าท่านก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นคนหัวดื้อมันก็พอหนึ่งสัตว์มีสัตว์ก่อนก็เคยดื้อแล้วมันเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาอะไรต่างติด อะไรที่ไม่ดีก็พยายามที่จะเอาออก อ ะไรที่ดีก็เอาเข้าอะไรที่ไม่ดีก็เอาออกไม่งั้นมันติดไปถึงชัดหน้าชัดโน้นไปเรื่อย ๆคนที่ดื้อมากๆเนี่ยเป็นคนที่มีอุปทานมากใช่ไหมคะอาจารย์คะ เป็นไงนะครับ คนดื้ออะค่ะ ครับ คนดื้อนี่คือคนยึดติดมีอุปทานมากมีตัวตนสูงถ้าหากจะกล่าวนี้ผิดไหมคะ คือมีมานะมีมานะบางทีดื้อด้วยทิฏฐิบางทีก็ดื้อด้วยมานะ ค่ะ ทิฏฐิยึดมั่นในความเห็นของตน ค ่ ะ ก็มีมานะว่าเราเป็นนั้นเป็นนี ่ ก็ดื้อก็มีมานะว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่ถ้าลงตนนะ ถ้าดื้อด้วยอุดมการณ์ล่ะคะอาจารย ์มีอุดมการณ ์ค่ะมีอุดมการณ์ในความดื้อ ถ้ามีอุดมการณ์จริงก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงยืนหยัดเอาไว้มันก็ดีนะฮะยืนหยัดในอุดมการณ์ก็ดีแต่ว่าคนดื้อส่วนมากมันไม่มีเหตุผลนะน้อง ค นที่มีเหตุผลก็จะไม่เป็นไม่มีลักษณะดื้อดึงหรือดื้อด้าน จะอ่อนอ่อนผ่อนปลนเหรอคะ ผ่อนปลนบ้างก็คอยยึดในหลักการอยู ่มีจุดยืนค่ะว่าตามถูกตามควร นี่มาถึงเรื่องของดาบทสองท่านเนี่ย ค่ะตลกดีค่ะ ท่านดาบทสองท่านเอ๊ะเขานอนเขาไม่ถอดกระดาษหรือไง แปลกนะคะไม่เจ็บแย ่ทีแรกก็ไปเหยียบกระดาษที่ท่านที่สองก็บางคนต่างก็พยายามจะเลี่ยงนะ อ่าจริงจริงเจตนาก็ไม่อยากมีปัญหาค่ะ อีกคนนึงก็พยายามจะหลบก็เออนอนตรงนี้เขาเหยียบพอคนนึงแล้ว ไม่รู้ทางมวย ไอ้ก็หลบไปอยู่ไอ้ทางหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็ไอ้ตะกี้ไปเหยียบเขาตรงนี ้ค่ะ เดี๋ยวเลี่ยงจะดีกว่าหลบไปทางโน้นก็เอาไปโดนเอาการพอดี คือถ้าหากทำตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหา ว่านอนตรงนี้นะ ค่ะ ท่านนอนตรงนี้นะผมนอนตรงนี้นะ ค ่ ะ อะไรเงี้ยแต่นี้ท่านเทวละนี่ท่านเปลี่ยนที่นอนเนี่ย ค่ะ ทำให้คนอื่นก็ไม่รู ้แล้วจะมืดอะไรขนาดนั้นคะแสงเดือนแสงตะวันก็น่าจะมีสอดส่องให้เห็นเวลาเดินในที่มืดยิ่งต้องระวังตัว ใช่ครับ ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ทราบแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เห็นถึงประเด็นว่าหากไปถือโทษเอาความกับเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่อภัยตัดใจตั้งแต่ตอนต้นเราก็ต้องมาตัดสิ่งอื่นที่เป็นปัญหาภายหลังแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่ถูกแสดงให้เห็นถึงนิสัยออกมาลึกๆเนี่ยนอกจากจะมีผลเสียก็คือทำให้คนอื่นเห็นด้วยนะคะว่าเราหน้าแตกค่ะบางครั้งพยายามที่จะรักษาหน้าก็ยังอยากจะผูกเรื่องกันต่อไปแต่ถ้าหากเราตัดใจได้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องหรือว่าต้นทางนั้นนะคะหน้าก็ไม่ต้องแตกด้วยคือยอมรับแล้วก็จบไปโดยปริยายไม่ต้องมีการกระจายข่าวให้เสื่อมเสียหรือประจานตนเองต่อไปในเรื่องการระงับเวรนี้นะคะน้องชอบมากตรงที่อาจารย์เน้นในเรื่องของว่าแรงกรรมนี่มีอำนาจเหนือสติปัญญาเพราะบางคนเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่มีปัญญามากทั้งโลกนี่นะคะจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเท่าไหร่อะค่ะอาจารย์แต่พออาจารย์เขียนสรุปว่าแรงกรรมนี่มีอำนาจเหนือสติปัญญาคำนี้หมายความว่ามีอำนาจเหนือสติปัญญาทางธรรมด้วยหรือเปล่าคะและอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมให้เหตุผลว่าถ้าหากสติปัญญามีอำนาจเหนือแรงกรรมแล้วเนี่ยจะมีนักปราชญ์หรือว่าบัณฑิตใดเล่าจะต้องตกอับหรือว่าผิดพลาดในชีวิตอันนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนและทำให้คนที่มีความขัดแย้งหรือว่ามีข้อโต้แย้งนั้นจำนวนด้วยเหตุผลเลยค่ะ ใช่ครับ ค่ะ คือเรื่องกรรมกับปัญญานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะ ค่ะ น่าสนใจถ้าปัญญาพอดีพอร้ายแล้วมันเอาชนะกรรมไม่ได้มันต้องปัญญาที่ระดับสูงมากเลยถึงจะสามารถที่จะอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือกรรมได้ต้องปัญญาระดับสูงมากปัญญาที่จะสามารถตัดกิเลสได้หมดอะไรเนี่ยนะฮ ะ มันก็จะพอที่จะอยู่เหนือกรรมได้เขาเรียก overcoming the law of karma อยู่เหนือกรรมเพราะว่าไม่ทำกรรมที่ไม่ดีก็เรียกว่าอยู่เหนือกรรมน้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ดี โดนใจค่ะอาจารย ์ขอให้เราสนใจเรื่องสติปัญญากับเรื่องของกรรมเพราะว่าต้องใช้การใจตองมากในการที่จะทำอะไรต่ออะไรว่ามันจะออกผลมาเป็นอย่างไร ค่ะ คนส่วนมากเนี่ยครับคือเวลาจะหวานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมลงไปเนี่ยไม่ค่อยดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่พอมันออกเป็นต้นเป็นผลออกมาเนี่ยถึงรู้ว่ามันเราได้หวานอะไรเอาไปเหมือนกับหวานพืชเนี่ยนะน้องนะ ค่ะ ตอนที่หวานก็ไม่ค่อยได้ดูว่าเมล็ดพืชมันเป็นอะไรก็พอมันออกมาเป็นลำต้นเป็นดอกผลขึ้นมาจึงได้รู้ว่ามันเป็นเราได้หวานเมล็ดพืชอะไรเอาไว้เพราะนั้นท่านจึงมีคำกล่าวที่ว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรร ม ชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมถ้าเราจะรู้ว่าเราได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ก็จากการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นทำให้กรรมมันแสดงบทบาทต่างๆแต่เราก็ไม่ยอมแพ้แก่กรรมในอดีตแต่อย่างเดียวต้องพยายามสร้างกรรมใหม่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วผลของกรรมเก่ามันจะค่อยๆเผาลงไปมันจะเติมน้ำลงไปในเกลือมันค่อยเกลือจางลงจนไม่มีจนไม่มีรสเค็ม ค่ะเดิมน้องเคยคิดอยู่เสมอนะคะว่ากุศลใดที่เราสร้างเนี่ยขออำนาจแห่งกุศลนั้นจงส่งผลให้เราเป็นผู้ที่มีสัมมาปัญญาแต่ครั้งนี้พอฟังเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกว่าต้องตั้งจิตต่อนะคะก็ขอให้เราเป็นผู้ที่สิ้นกรรมด้วยค่ะเพราะว่าถึงแม้จะมีสัมมาปัญญาก็ตามแต่เนี่ยหากว่าไปเจอวิบากกรรมที่แบบเหนือคือวิบากกรรมของกรรมที่เป็นอกุศลนะคะเหนือแรงแห่งกุศลกรรมเนี่ยเราอาจจะใช้ถึงแม้ว่าจะมีสัมมาปัญญาแต่ก็พาตัวรอดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการที่ทำตนให้สิ้นกรรมหรือเป็นผู้ที่หมดกรรม ที่มืดอ่ะนะ ใช่ค่ะ ถึงเรามีดวงตาก็มองอะไรไม่เห็น เดี๋ยวไปเหยียบก้านคอใครเข้า เรามีดวงตาจะมองอะไรไม่เห็นอย่างพระยาแรงโพธิสัตว์มาติดบ่วงเนี่ย ค ่ ะ ก็มีคนถามว่าแรงเนี่ยนะมันมองเห็นตั้งร้อยโยชน์มองเห็นไกลตั้งร้อยโยชน ์ค่ะ สัตว์ตายที่ไหนมองโอ้โหเดี๋ยวก็แรงก็มาสายที่เราใส่ทั้งร้อยโยชน์จะทำไมบ่วงอยู่ใกล้ๆถึงมองไม่เห็น อย่าแรงก็บอกว่าถึงคราวที่กรรมจะให้ผลเลยสักบ่วงอยู่ใกล้ก็มองไม่เห็นถึงคราวที่จะถึงวิบัติถึงคราวที่กรรมจะให้ผลถึงคราววิบัติบ่วงอยู่ใกล้ก็มองไม่เห็นทำนองนี้นะ เพราะฉะนั้นแม้เราจะมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาประกอบกันก็ตามแต่คิดจะช่วยเหลือใครถ้าหากว่าจนเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยเขายังต้องรับในสิ่งที่สะเทือนใจเราก็ต้องปลงใจใช่ไหมคะว่ามันเป็นกรรมของสัตว์แต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในที่เราไม่ละเลยตั้งแต่ต้นมือใช่ไหมคะ เพราะนั้นตรงนี้เราสรุปว่าพยายามพัฒนาปัญญาหนึ่งนะฮะในการที่สองระวังกรรมระวังกรรมการกระทำของเราได้สองอย่างนี้ก็นับว่าดีขึ้นเยอะเลย ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์ เวลาเหลือเท่าไหร่น้อง เหลือหนึ่งนาทีค่ะค่ะหนึ่งนาทีค่ะ หนึ่งนาทีแล้ว ตั้งหนึ่งนาทีค่ะอาจารย์ หนึ่งนาทีเท่านั้นเอง ค่ะ อ๋อจะพูดอะไรไม่ได้แล้ว ก็เป็นนั้นว่าข่าวหน้าดีไหมคะเรามาขยายความกันต่อในสิ่งที่อาจารย์ ขยายความพุทธภาษิตนะ ค่ะถ้างั้นน้องจะโน้ตไว้ที่แผ่นการบันทึกงานนะคะว่าก่อนที่จะขึ้นถึงเรื่องที่4ในหนังสือทางความดีเล่มที่1อยู่ที่หน้า46ที่เราจะกล่าวกันในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของการระลึกเวรด้วยการไม่จองเวรอาจารย์จะกล่าวย้อนถึงพระพุทธภาษิตในบทไหนคะ พระพุทธภาษิตบทนั้นนะฮะบทที่ว่าผู้ใดคิดว่า เขาเคยด่าเราเขาเคยตีเราเขาเคยฆ่าเราเวรก็ไม่ระงับกันนะฮ ะ ถ้าเราคิดอย่างนั้นเวรก็ระงับกัน ค่ะกล่าวโยมพุทธภาษิตเรื่องการระงับเวรอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่การระงับเวรด้วยการนิจังเวรนะคะ ค่ะ วันนี้อาจารย์ไม่เหนื่อยนะคะ ก็นิดหน่อย นิดหน่อยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการในช่วงนี้นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดี